Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zatrzymano ponad 100 osób, które w Rosji manifestowały po śmierci opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Trwają protesty rolników, wczoraj blokowali drogi w Wielkopolsce, na Podlasiu i Pomorzu Zachodnim. Do kwietnia dowiemy się, co dalej z Izerą, polskim samochodem elektrycznym, którego rozwój mogłyby wesprzeć pieniądze z KPO. Już ponad 100 osób zatrzymano w różnych miastach Rosji podczas akcji upamiętniania lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Według źródeł związanych z Kremlem zmarł on wczoraj w więzieniu. Wcześniej niezależne rosyjskie media informowały o zatrzymaniu około 40 osób w Moskwie, Petersburgu i Niżnym Nowogrodzie. Rosyjskie służby więzienne podały, że Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej na dalekiej północy. Poczuł się źle i stracił przytomność. Mimo wezwania pogotowia ratunkowego i prób reanimacji opozycjonista zmarł. Podano. Przedstawiciele moskiewskiej delegatury Unii Europejskiej oddali hołd Aleksiejowi Nawalnemu, powiedział polskiemu radiu ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Europejscy urzędnicy w imieniu wszystkich krajów wspólnoty złożyli kwiaty w Łubiance obok kamienia sołowieckiego, który jest symbolem zbrodni systemu sowieckiego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ambasador Polski w Moskwie, Krzysztof Krajewski, stwierdził, że wiadomość o śmierci Aleksieja Nawalnego poruszyła wszystkich zachodnich dyplomatów pracujących w Rosji. W naszym gronie ambasadorów Unii Europejskiej, a także grupy państw, które są nam bliskie, zadajemy sobie wiele pytań. To tragiczna wiadomość, przygnębiająca wiadomość, niedobra wiadomość pod każdym względem. Współpracownik Aleksieja Nawalnego, Iwan Żdanow, stwierdził, że z dużą dozą prawdopodobieństwa lider opozycji został zamordowany i zamordował go konkretnie Putin, podkreślił współpracownik opozycjonisty. W nocy do kolonii karnej, w której był przetrzymywany Aleksiej Nawalny, ma dotrzeć jego prawnik. Współpracownicy Nawalnego liczą, że wtedy dowiedzą się więcej o śmierci polityka. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Akcje protestacyjne, blokady dróg i manifestacje. Rolnicy kontynuują swój protest. Wczoraj kawalkady ciągników pojawiły się m.in. na drogach Wielkopolski, Podlasia i Pomorza Zachodniego. Rolnicy domagają się rezygnacji z unijnego Zielonego Ładu i importu towarów z Ukrainy. Protestujący rolnicy oczekują reakcji władz w Warszawie i Brukseli na pogarszającą się sytuację rynkową. Wskazują też na coraz większe ryzyko, które muszą podejmować już teraz. Mówią, że nie chodzi o to, czy zbierać i próbować sprzedać z zyskiem. Chodzi o to, czy w ogóle rozpoczynać nowe prace polowe. Ja nie mam nawet planów na ten rok, czy mam siać, czy nie mam siać. Ład mamy, piękny, widzimy, Zielony Ład. Z dnia na dzień nasze gospodarstwa popadają w ruinę. Ludzie mają kredyty do spłacenia, zobowiązania. Protesty polskich rolników mają wspierać działania krajowych władz w Brukseli. Ich celem ma być reforma restrykcyjnej polityki klimatycznej. Przyznajemy rację rolnikom, ale jednocześnie mówimy, że trzeba też pewne rzeczy wypełnić. Mówił minister rolnictwa Czesław Siekierski. Ogólnopolska akcja protestacyjna rolników planowana jest na 20 lutego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Do kwietnia ma być podjęta decyzja w sprawie przyszłości produkcji polskiego samochodu elektrycznego Izera. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że do końca lutego będzie przygotowany pakiet renegocjacyjny Krajowego Planu Odbudowy. Jak wskazała, Izera jako taka nie jest zapisana w KPO. Jest zapisane fundusze na nieemisyjne środki transportu. I teraz decyzja bardzo ważna, inwestycyjna, jaka jest przed państwem polskim i przed tym rządem, czy inwestujemy w tak zwany polski samochód Izerę, czy inwestujemy w inne możliwości. Takie możliwości są. Mamy fabryki autobusów, na przykład elektrycznych, czy firmy, które są w stanie produkować elektryczne rowery. Jest też możliwość inwestowania w sieci ładowania. Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, podejmując decyzję w sprawie Izery, trzeba się zmierzyć z kilkoma dylematami. To jest dylemat, czy chcemy samochód, który jest polski w małym kawałku, a w dużym kawałku to jest technologia chińska, ale jednak mamy fabrykę w Polsce, która no jest jakimś impulsem rozwojowym. Czy nie chcemy tutaj chińskich technologii, bo postrzegamy to jako zagrożenie, ale równocześnie istnieje ryzyko być może, że takie technologie zaakceptuje jakiś inny kraj unijny i ta fabryka będzie gdzie indziej, a Polacy będą kupować. Więc to jest bardzo poważny dylemat do rozważenia, do analizy i do podjęcia decyzji. Fabryka Izery miała powstać na Śląsku w Jaworznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia w całym kraju chmury na zmianę ze słońcem. Może też przelotnie popadać deszcz, a w górach śnieg. Na termometrach zobaczymy od 7-9 stopni na wschodzie i północy do 10-13 na zachodzie. Do rana możliwe słabe opady deszczu, a na termometrach przeważnie od 2-4 stopni na wschodzie i południu do 6-7 w centrum i 8-10 na zachodzie. Dobry wieczór Państwu. Mamy 5 minut z dobrze przystrzyżonym wąsem po północy. Rozpoczynamy sobotę. Z głośników słyszą Państwo Margana. Przed nami, jak to często bywa, czas z muzyką jazzową. A ja nazywam się Michał Margański i tym razem o szczególną uwagę poproszę miłośników wiolinistyki jazzowej ze skrzypcami w głównej roli. Anagram Margana. Tym utworem niejednokrotnie rozpoczynałem, no i jak słyszysz, znowu rozpoczynam nasz wspólny czas. W programie trzecim Talking Violin, czyli utwór nawiązujący tytułem zarówno do skrzypiec Michała Urbaniaka, jak i do jego kompozycji Manhattan Man, ale Ale w tym konkretnym przypadku wysłuchaliśmy nagrania łączącego zarówno pokolenia, jak i stylistyki. Bo przypomnę, że był to take zarejestrowany w studiu Polskiego Radia, w którym to spotkali się panowie z duetu Cats & Dogs właśnie z panem Michałem. Wspomniałem na wstępie, że dziś o szczególną uwagę poproszę fanów wiolinistyki jazzowej. No i właśnie z tego powodu skrzypce brzmią na wstępie i brzmieć będą dziś jeszcze wiele razy. Między innymi za sprawą nowej płyty Leszka Możdżera i Adama Bałdycha. Album nosi tytuł Pasakalia. Został opublikowany zarówno w wytwórni Adama, która nazywa się Imaginary Music, jak i w labelu, z którym wspólnie z Leszkiem Możdżerem jest ten nasz polski skrzypek związany, czyli w oficynie Act Music. Muzyka pojawiła się zarówno na platformach, jak i w fizycznej postaci, w postaci kompaktu i winylu. Winyl niestety jest kolorowy, co pewnie odstrasza audiofili, bo najzwyczajniej lepiej dla jakości dźwięku tłoczyć na przeźroczystym bądź czarnym polichlorku, o czym oczywiście powiedziałem Adamowi, kiedy wpadł do mnie na nagranie. Być może w przyszłości przyda się ta wskazówka. Rozmawialiśmy oczywiście nie tylko o nośnikach, a przede wszystkim o muzyce, no i o tym, jakie emocje towarzyszyły obu panom. To jest męska gra. Nie chcę, żeby to zabrzmiało w sposób szowinistyczny, ale to jest bardzo męskie spotkanie między nami, w którym po prostu każdy ma coś do powiedzenia i te siły się ze sobą ścierają. Czasem idą w jednym kierunku, ale czasem iskrzy. I tak było też w studio. Były momenty, w których czuć było wielkie napięcie. Nie wiadomo było, w którym kierunku pójść, bo każdy miał inne spojrzenie na muzykę. To nie zawsze jest tylko przyjemne spotkanie i poklepywanie się po pleckach. Czasem jest to walka. No tak, czasem jest to walka. No bo przecież każdy ciągnie kołyderkę w swoją stronę. Ale na poważnie. Muzyka Pasakali jest na tyle delikatna i wymagająca, że posłuchamy jej w drugiej części naszego spotkania. Do tego czasu coś zupełnie ekstra. Aż ten gad. Gad. Mówiąc gad, mam na myśli oczywiście Michała Wilczyńskiego, który... No ja właściwie nie wiem, jak on to robi, ale wziął i wygrzebał nieznane nagranie, spore nagranie, prawie 40-minutowe, kwintetu Krzysztofa Komedy, zarejestrowane na 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w byłej Jugosławii. Koncert rozpoczął się oczywiście od zapowiedzi. Dobry wieczór, poszanowani widzowie. Nocuj nastupa kwintet Krzysztofa Komedy z Warszawy. Kwintet sestawiają Tomasz Stanko, trobenta, Jan Muniak, sopran saksofon i alt saksofon, Krzysztof Komeda, klawir, Roman Dilang, bas i Andrzej Dąbrowski, bobni. Słyszeli bomo dwie skladby Krzysztofa Komedy, The Cats i Svantetik. No przecież do zjedzenia taki take, taki dźwięk. Przyznają państwo, że cudownie to zabrzmiało. Owe koty to rzecz jasna katorna. Tu również proszę o chwilę cierpliwości, ponieważ to przecież szksypcze. Skrzypce szksypcze. Takie ćwiczenie przed audycją. A czasem też w trakcie. Tak więc szksypcze skrzypce będą dziś grały pierwsze skrzypce. Regina Carter na skrzypcach, tenor saxophone to Benny Muffin, jest również Am Fiddler na syntezatorze, na fortepianie Gary Allen, na flecie Alan Burns. No a całość pod batutą Carla Craiga, czyli pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, jakim w 2003 roku był eksperyment z Detroit. Znakomita płyta, do której warto wracać nie tylko z powodu muzyki, ale również z powodu zaangażowania wielu muzyków z jednego miasta w całe przedsięwzięcie. Tych amerykańskich przedsięwzięć, eksperymentów przeróżnych było kilka, między innymi myślę tutaj o Los Angeles. W Polsce też zdaje się był taki eksperyment. Nie przychodzi mi teraz na myśl do głowy miasto, ale było to dawno temu. Zatem być może wartałoby stworzyć jakąś supergrupę, która poeksperymentowałaby na przykład na skrzypcach, może w Warszawie, a może w Krakowie, gdzie mieszkał nasz kolejny, dzisiejszy bohater. Anagram Margana. A myślę tutaj o człowieku ze światła, bowiem kilka dni temu, ważna rocznica, ale nie tak ważna jak on sam. Zatem rocznicę chcę potraktować jako pretekst do przypomnienia tego wybitnego polskiego skrzypka. A myślę tutaj oczywiście o Zbigniewie Zajfercie. programie trzecim słyszysz Człowieka ze światła. Man of the Light to tytuł zarówno utworu, który wybrzmiał, jak i również albumu opublikowanego w roku 1977. Taki sam tytuł widnieje na książce opublikowanej przez Fundację Zbigniewa Zajferta w roku 16. Jest to książka Anety Norek-Skryckiej. A w niej oczywiście pan autorki wstęp, ciekawy wstęp, bo od razu z grubej rury. Geniusz, skrzypiec jazzowych, twórca oryginalnego stylu, twórca zafascynowany muzyką Johna Coltrane'a. Zbigniew Zajfert urodził się 7 czerwca 1946 roku w Krakowie, a zmarł 15 lutego 1979 roku w Stanach Zjednoczonych w jednym ze szpitali onkologicznych. Skrzypek za cel artystyczny postawił sobie przetłumaczenie na język skrzypiec tego, co najbardziej kochał w muzyce swojego mistrza. Dzięki specyfice instrumentu, klasycznemu wykształceniu, jak twierdzili niektórzy, również dzięki słowiańskiej duszy, Zajfertowi udało się znacznie więcej niż tylko zostać Coltrane'em jazzowych skrzypiec. Po kilku dekadach od śmierci artysty jego muzyka nadal zachwyca wirtuozerią, uczuciowością, głębią i intensywnością. Emocjonalna temperatura muzyki Zajferta, zwłaszcza w tej późniejszej części twórczości, wynika w jasny sposób z życia artysty zmagającego się ze śmiertelną chorobą. Praca musiała być efektywna, a rezultaty natychmiastowe, bo Zajfert wiedział, że ma bardzo mało czasu, zbyt mało, aby zrealizować wszystkie swoje artystyczne plany. W programie trzecim Man of the Light, czyli muzyka Zbigniewa Zajferta, o którym Tomasz Stańko mówił tak. Stał u progu następnego wielkiego skoku. Z polskich muzyków on miał największą, najbardziej realną szansę. Był znany i ceniony. Właśnie on był najbardziej znany z nas wszystkich za granicą. W tamtym środowisku został uznany artystę wysokiej klasy, a muzyków nie da się oszukać. Rynek muzyczny w Stanach jest bardzo pojemny, ale mimo to istnieje tam tylko jeden główny nurt jazzu i właśnie Zbyszek był najbliższy włączenia się do niego. Tak wspominał Zbigniewa Zajferta Tomasz Stańko, który, przypomnę może, albo poinformuję, jeśli państwo o tym nie słyszeli, jest głównym bohaterem najnowszej płyty Electroacoustic Beat Sessions. Wróć, powinienem po prostu mówić EAPS, która ukaże się w maju. A wracając do twórczości Zbigniewa Zajferta, no to cóż, dużo rzeczy nieścisłych, kostropatych, bowiem ta jego dyskografia jest taka trochę poobijana, nie do końca dobrze wydana, ale Fundacja Zbigniewa Zajferta 2 i pilnuje tego, żeby w przyszłości wszystko ładnie wyglądało. Różne wytwórnie, różne kraje, różne państwa, różni muzycy. Podobnie zresztą jak u kolejnego mojego dzisiejszego bohatera, a jakże, skrzypka Jean-Luc'a Ponty'ego. No ale ten gentleman nie miał aż tak dużych problemów, bo po prostu był obywatelem świata wolnego, a nie zniewolonego. Zatem miał znacznie więcej możliwości i szans. Jean-Luc Ponty jako kolejny skrzypek w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Upon the Wings of Music i Jean-Luc Ponty w moim palindromie z płyty opublikowanej przez Atlantic Records w roku 75, 1975. Fusion w programie trzecim, doskonała muzyka, również myślę, że dla tych, co wygimnastykowani, również do tańca, często również flirtująca w owym czasie z tym wszystkim, co frapowało ludzkość, czyli podróże w kosmos, czyli obrazki nieco przypominające te, jakie można zobaczyć w komiksach. Tak w największym skrócie przedstawia się kolejna płyta, a właściwie chyba powinienem powiedzieć, żeby nie przestrzelić. Nie, dobrze mówię, z 1978 roku. Album zatytułowany Cosmic Messenger, z tytułowym nagraniem, które teraz Państwu przedstawiam. Jean-Luc Ponty, Cosmic Messenger w programie trzecim. Mistrzem dla Zbigniewa Zajferta był John Coltrane. To w ogóle ciekawa zbitka. Natomiast dla wybrzmiałego Jean-Luc'a Ponty'ego Stefan Grappelli, z którym Jean-Luc miał sposobność, przyjemność, jak sądzę, zagrać. I to będzie taka płyta zabytkowa, którą kupiłem za 200 tysięcy złotych. Czyli jeszcze po starych pieniądzach to było. Płyta z dopiskiem, że nacięta, a właściwie wytłoczona, tak powiem, bo to kompakt, w Niemczech Zachodnich w roku 1989. Jean-Luc Ponty i Stefan Grappelli, dwóch gigantów na albumie Violin Summit.